хто дужэйшы. Аднойчы Паляшук зімой пайшоў сякераю сваёй у пушчу. Перайшоў ён гаць, зірнуў, аж ля гары стаяць мароз і сонца. Побач іх і вецер з хмарай удваіх. Пра нешта сварка ў іх ідзе, а прымаўка ж ёсць у людзей. У самай лепшай сварцы гразь, ніколі ў сваркі не залазь. А калі б'ецца з панам пан, трашчаць за іх чубы ў сялян. Каб размінуцца як з бядой, чупрыны ім не даць сваёй, накіраваўся ён назад. Ды сонца кінула пагляд якраз у тую старану, дзе ён з сякерай мільгануў. Пабачыўшы яго з-за дрэў, адразу вецер зашумеў: «Хадзі бліжэй, дай адказ. Хто найдужэйшы сам з нас?» Пытанне даць за ўсё лягчэй, знайсці адказ за ўсё цяжэй. Дзівак адзін крутнёю слоў збянтэжыць сотню мудрацоў. І Паляшук ім даў неўраз на запытанне свой адказ. Калі глядзець з усіх старон, мароз дужэйшы. Майстар ён, мароз кравец, цясляр, каваль, без малатка, цвікоў і паль, масты праз ноч адну кладзе, на самай шпаркай ён вадзе. Праз ноч адну на цэлы свет цудоўны шые ён саед. Мароз усцешыўся: «Так, так, відаць, разумны ты, дружбак!» А сонца кажа: «Іх, сынок, а хто дае жыццю расток? Ці вырасце што-небудзь вам, калі я цеплыні не дам? Прыгрэю я, і твой мароз пазнае самы горкі лёс. Растане ён, за ім услед масты растануць і саед. Схіліся ты перада мной, перад магутнасцю маёй». Тут хмара гутарку ўшчала: «А што з твайго таго святла? Закрыю неба пеляной, зямлю ўсю залью вадой. Над светам ночу стане ў дзень, святла не стане анідзе. Тады што зробіш ты са мной, усёй магутнасцю сваёй?» «Дужэй за ўсіх на свеце я, бязмежна ў свеце моц мая, схіліся, чалавечаніц. Я ўся саткана з навальніц!» Смяецца ветер: «Ха, ось дыкна, якая дужая яна! А я павею над зямлёй, тады што зробіцца з табой? Я хмары ў момант разганю і сонцаву гарачыню, бо разліецца, як струмок, над светам цэлым халадок. Магу паскідваць стрэхі з хат, магу прагнаць я з хмарай град. Засыплю поле ўсё пяском, нідзе не знойдзеш каласкоў. Схіліся ты перада мной, бязмежнай сілаю маёй!» А Паляшук, як вецер сціх, пытае: «Ты дужэй за ўсіх? А можаш гэтую гару падняць да неба ты, у гару?» Стаў вецер дзьмуць, пагнаў віхры, віхры скавы чуць ля гары. Каменне коціцца далоў з крутой гары ад тых віхроў, А вось гарум не варухне, яна стаіць як і раней. Эх, ветру, кажа чалавек, у праўдзе гаркота, не здзек, хоць і вялікі ты ўладар для нашых стрэх, для цёмных хмар, але прайграў ты ўсё ж ігру. Адну маленькую гару не зварухнуў ты, хоць на жарт, прызнайся сам. Чаго ты варт? За хмару вецер адышоў і крылле апусціў надол. Тым часам чалавек далей шукае, хто за іх дужэй, звярнуўся ўрэшце да гары. Збіраўся вецер да гары, перакуліць цябе старчма. Ты за яго дужэй сама? Гара в адказ гаворыць: не, няхай мана мяне міне. Зялёны лес за ўсіх дужэй, змагацца з ім за ўсё цяжэй. Сваім карэннем точыць ён мяне з усіх бакоў старон. Прайшлі да сэрца карані, мяне руйнуюць з глыбіні. Калі сягоння я стаю, пакрышаць заўтра моц маю. Падняў сякеру чалавек, якой праз век нямала сек. Ударыў раз, другі з пляча. Пачаў тут волат дуб трашчаць, пасля скаціўся ён уніз і на ялінках там завіс. І хоць мароз стаяў ля рук, калі сек дрэвы паляшук, трымалі рукі цеплыню ад працы, быццам ад агню. Тады пазнаў вялікі сход, што ні мароз, ні снег, ні лёд, ні вецер з хмарай на чале, ні сонца ў казачным святле не перамогуць сілы той, якая ў працы ёсць людской. Людская праца, уладар, яна на свеце гаспадар.